आप कह दो कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उस पर भी जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया और उस पर भी जो इब्राहिम पर और इस्माइल पर और इसहाक पर और याकूब पर और उनकी औलाद पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो मूसा को ईसा को और तमाम अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते और हम उसी की इताअत करने वाले हैं।